Capitolul 13. Filip dădu pe bulevardul Magheru de lume strânsă în jurul unui bărbat și descoperi că omul care trezea interes era Charles Adolf Vasiliev Lascari, care, încălțat acum cu niște pantofi cu talpă de crep foarte lată, ținea în brațe doi căței mop. Voia să-i vândă, era însă 5.000 de lei pe unul, ceea ce părea scump. Și pe urmă, zise un domn, cu ce te-i hrănești? Ăsta mănâncă mai mult decât un copil. Vasiliev să-și întoarce buzele pe dos, fără a spune nimic, deși gândul lui, ce se putea ghici din gest, era că cine prețuiește un câine de rasă, nu-și mai pune astfel de întrebări meschine. Drăguții, exclamă cu pasiune o doamnă bătrână, apropiindu-se cu gura de căței, în vreme ce era scaric, ca să-i facă plăcere, călta moc și spre ea. Cum îi cheamă? Sunt băieți? Prins și duche, zise foarte serios la scaric. Pupi scump, exclamă doamna și sărută pe frunte pe unul din căței. Văzând pe Filip, Vasilie îl chemă și vorbi șoptit. Vreau să te rog să spui ceva prințesei Băleanu. Apoi se răzgândi și declară să merge în persoană. Ieși deci din grupul de curioși și porni împreună cu Filip în direcția bisericii anglicane. Șerica admiră căseii când îi văzu, dar de la distanță și numai din snobism, căci nu-i plăceau câinii și pisicile pentru familiaritatea lor. Un câine care sare în coală strică și acoperă efectele cutelor rosiei, ale centurii, modifică distanța morală. Astă seară la 9, îi comunică Vasilev, doctorul face ședință cu Madame Smărândache ca medium. Meri se roagă să iei parte, cred că va fi foarte interesant. Viu neapărat, îl asigură șerica cu o mișcare de satisfacție. Vasilev plecă cu căseii. Am să te rog să mă însoțești, propuse prințesa lui Filip. Vom ieși probabil târziu și mi-e urât să merg singură noaptea. Filip consimți bucuros. De multă vreme a început să se sufoce în casa șericii la propriu și la figurat. În vizuinea în care dormea, aerul era înnăbușitor. Plăcerea pe care o agusese la început să privească pe prințul Antoine, dregând aparatele, se prefăcuse în plictiseală. O muncă nu e tonică decât dacă o faci tu. Afară de aceasta era înfometat. Tății Băleanu Hangerliu o mâncau neregulat și inegal. Odată când dădeau de bani, abundenți și numai lucruri bune, caviar, șvaițăr, suncă, altădată un simplu biscuit cu ceai. Șerica, de altfel, colinda toată ziua pe la cunoștințele ei, în căutare de știri și interpretări optimiste ale situației, și rămânea la masă în oraș. Niciodată în astfel de împrejurări nu cumpăra ceva de mâncare pentru Antoine și pentru Filip, mulțumindu-se să-i întrebe din obișnuință dacă le dine fusese bun. Filip, din delicatețe infantilă, se oferise la început să ajute ca Antoine la spălatul vaselor și la alte treburi casnice. Antoine și șerica protestaseră, apoi îl lăsară, iar în cele din urmă se obișnuiseră cu totul și transformarea pe Filip într-un servitor. Antoine uita să pună masa și atunci Filip încometat și-o punea singur, ba chiar întreba dacă poate să se ducă să cumpere ceva de mâncare. După masă, de asemenea, nici Antoine, nici șerica nu îndrăzniseră o singură dată să roage pe Filip să strângă farfuriile și să le spele. Însă când băiatul, văzând că nimeni nu se gândește la acest lucru, făcea singur treaba, cei doi nu îl împiedicară. Antoine era așa de obosit și de blazat, încât se purta astfel din pură distracția spiritului. La 9 seara, când șerica Băleanu, care venise împreună cu Filip cu tramvaiul, se opri în fața porții de fier acoperite cu tablă, trei mașini, între care una somptuoasă, stopară în marginea trotuarului. Din mașina princiară coboră Gaitaniu cu bastonul pe mână și se îndreptă cu brațele deschise și plin de zâmbet înspre șerica. O, ce surpriză plăcută!" zise el cu o uimire artificială. Arătați excelent!" Și căută cu mâna ceva de lemn ca să bată cu degetul, conform superstiției. Întrucât poarta era de fier, Gaitani lăsă la tăiul din marginea trotuarului și bătu în el. Din celelalte mașini coborâra Suflețel și Gulimănescu, în vreme ce pe jos sosteau Hagienuș, foarte istovit la față, Madame Valsamachi Farfara, prințul Matei Radubasarab, Babizian, sultana de Mirgian și alții. Ce plăcere!" zise cu fals entuziasm Gaitani și o zbughi repede înăuntrul curții, prea nu fi văzut în tovărășia atâtor persoane suspecte. Curtea era tot atât de efectiv duhnitoare și cu aspect de maidan, ca și cu ani în urmă, însă la ferestrele casei se vedeau acum niște perdele scurte de tifon, ce le dau aspect de spital. de la ușa se izbeau două mirosuri contrastante. Unul de urini ca mine, altul de creolină. Mary, care era acum o femeie trecută de 50 de ani, de aspect arogant și cinic, cu părul vopsit roșu venețian și încă bine păstrată la trup și față, izbutise nu se știe prin a cui intervenție să-și păstreze toată casa, de altfel fără mobilele pe care le vânduse aproape pe toate la Palcioc. Câinii ei de rasă fiind unici în țară, Mary prefăcuse locuința în clinică și laborator de experiență. Câinii îi aparținau, dar câțiva medici de la un institut făceau acolo experiențe asupra reflexelor condiționate. Alex Zănoagă izbutise a fi luat colaborator extern cu un mic salariu, în schimb locuia în casă, în calitate de amant al proprietăresei, deoarece Vasilev și Mary se învoiseră a divorța, ca nu cumva proasta reputația lui Vasilev, fost diplomat al regimului trecut, să dăuneze la amândoi. Bineînțeles, rămăseseră împreună, fiecare declarând în public că nu mai au nicio legătură unul cu celălalt. Vasilev dormea în fosta cameră de servitori și mânca separat, tolerând fără multe amărăciuni legăturile doctorului Alex Zănoagă cu fosta lui soție. Vindea progenitura câinilor pe bulevard și lucrurile din casă la Talcioc. Încăperea în care intrară Șerica, Filip, Gaitani și ceilalți era un salon mare prefăcut într-o sală de conferințe sau de experiențe. Numeroase scaune puse rânduri ocupau aproape tot spațiul, iar în fața lor, în loc de catedră, era o canapea joasă și îngustă, acoperită cu mușamad dintre acelea slujind medicilor pentru examinarea pacienților. Însă o masă lungă de brad, așezată la o parte lângă un perete, deștepta îndată bănuiala că îngusta canapea putea adusă numai pentru ședința din acea seară, în locul mesei deplasate din locul ei obișnuit. În peretele din fața spectatorilor, în care era o ușă cu două batante, se aflau dulapuri de metal cu rafturi de sticlă, pe care se vedeau flacoane și cutii cu medicamente. Scaunele erau aproape toate ocupate și o rumoare de conversație fierbea în sală, întreruptă din când în când, de lătrături foarte apropiate. Era o sală printre alții necunoscuți, monseniorul Băleanu, mareșalul Cornescu, Costică Prejveanu, bătrâna Carcalechi, generalesa Cernicev, contesa de Werner-Sternberg, Smărânda, Chefi, Libiriu și nevastă Saemi, cam pământie la față și cu prognatismul parcă mai accentuat din cauza maturizării. Convorbirea avea ca obiect ultima isprava a lui Ioanide. Și-a făcut lac cu jocuri de apă ca la Versailles, zice Prejveanu. E ridicul, protestă Gulimănescu. Se face o asemenea mașină hidraulică complicată ca o fontana Trevi într-o curte banală din București. Fugi de aici, că nu e banală, interveni Madame Farfara. E adorabilă. Tot ce face Ioanide este încântător. Ai dumneata slăbiciune pentru Ioanide, observă ironic Gulimănescu. Toată lumea care a văzut este de părerea mea. Jedourile sunt superbe. Domnule, sunt splendide, confirma atunci cu entuziasm Gaitani. Minune, răsună ca un ecou glasul lui Babizian. Nu pot pătrunde la el, intră în vorbă și Madame Carcalici. Am trecut de curiozitate, fiindcă vedeam că se scotea de câtva timp pământul cu căruțele. Toată curtea era prefăcută în lac și când dă drumul la ape, parcă e o ploaie densă, o cascadă acoperă fasada casei. Trebuie să treci pe lângă marginea bazinului cu primizia de a cădea în apă. Dacă intri pe poartă, seara, fără să bagi de seamă și vrei să mergi de-a dreptul spre intrare, nevăzând apa din fața ta, te înneci. Noaptea, când e lună, zise cu aer visător generalea Saternicev, care trecea des cu bicicleta prin fața locuinței Ligoanide, e o priveliște feerică. Toată casa se vede răsfrântă în apa liniștită ca un cristal. Când nu tășnesc jocurile de apă, îți vine tocmai să sari în lac ca să intri pe ușa reflectată. Da, domnule, așa e, aprobă Gaitani, lăudând cu mâinile prin aer imaginația generălesei. Splendoare, mormăi Babizian. Ioanide e individualist, sări în sus plețel, trecându-și mâinile prin părul zburlit. E rupt de masă, de prezent, a pus între el și noi o perdea de apă, ne disprețuiește. El e divinul, olimpicul, iar noi suntem plebe, vulgus. Și de ce a făcut atâtea jocuri în definitiv? Câteva ajungeau. Ioanide, explică Smărândache, pretinde a fi fabricat un adevărat instrument muzical hidraulic. Jeturile sunt distribuite în trei sisteme de câte 33 de sâșnicuri, fiecare, căzând două câte două în semicerc și alternativ. Jeturile sunt de un arc perfect, de o grosime egală și cad în bazinul adânc, scoțând un susur foarte sonor, aproape o simfonie. Într-adevăr, seara, zice contesa de Werner Sternberg, e un cântec adormitor, parcă bate vântul printr-o pădure puțin uscată. Bine, dar ce rost are o asemenea fântână într-o curte particulară? Căzu în recidivă Gulimănescu. 99 de țâșnituri, asta este exhibiționism. Misticism, adăugă suflețel. Divina Comedie a lui Dante este compusă din 99 de cânturi, pursenul. Fântâna are un sens scriptic. Și suflețel râse către cei din jurii, scrutându-i să vadă de este sau nu în consensul lor. Suflățel era în fond un om de treabă, lipsit de maliție și tot aceste petulante ieșiri împotriva lui Ioanide se explicau prin frica de a nu da de bănuit că aprobă excentricitățile burgheze, pe care acum le detesta sincer. Ioanide a făcut jeturile pentru Mini Cornel, secretara lui, spre a arăta că sufletul lui cântă când o vede și că dragostea lui e infinită, mereu deschisă, nesatisfăcută. Mai este în mijloc o stâșnitură masivă cu un geyser ca o erupție de apă și care domină totul. Aceasta simbolizează dragostea puternică și statornică pentru Madame Ioanide, prin care se atinge cifra 100, număr finit, pentru că numai dragostea conjugală împlinește viața sentimentală. De unde le mai scot și asta? Râse Gulimănescu. Adevărul este că Smărândache inventa, începând să creadă el însuși în ceea ce spunea. Mai mult de un deceniu trecuse peste el și se trăda o anume prudența a pașilor, proprie oamenilor maturi. Era grijuliu de sănătate, își punea canelă când cădea frigul, consulta doctorul îndată ce avea vreo indispoziție și mergea la băi sau apă minerale, uzând de toate expedientele posibile pentru a-și trata fenomenele reumatice sau tulburările renale. Acum când toată lumea avea o ocupație și a trăit ca un rentier era de neconceput, Smărândache părea însuflețit de cea mai sinceră dorință de a munci. Înaintarea în vârstă, grija de viitor îl îndemnă să-și pună însușirile latente în valoare. Găsise nicio ocupație prin institutele științifice ale statului și aduna lunar un venit modest și instabil. Era foarte cultivat și se orienta repede într-o chestiune. Știa pe degete capitalul lui Marx și singurul reproș ce se putea aduce era că oral îl împodobea cu interpretări de o fantezie intelectuală inepuizabilă. Informațiile bibliografice și memoriile pe care le întocmea erau ireproșabile și Smărândache, care se documenta și pe picior, devenise util funcționarilor neorientați și unor instituții. Dar se plictisea repede cu un lucru și, îndată ce preda o notă științifică, dispărea zile și săptămâni întregi. Trecea la alte ocupații, cerând deplasare și agitație fizică, printre care expertiza de pietre prețioase era cea mai agreasă. Cu luneta la ochi, Smărândache apărea pe teren oriunde era chemat și împodobea simpla consultație cu asociațiile cele mai intelectualiste, citind din Simmel, din filozofii valorilor ca William Stern, întrebându-se dacă topazul e un dienst verb, o valoare de utilitate sau una de expresie a personalității, un Augsburgs verb, sau citat după Le Matin Mystique de Rémy de Gourmont, definiții de lapidariu medieval. Corpul o violete la metis, on dirait une goutte de vin pur. Ingeniozitatea lui Smărândache era mare în a se descurca în viața de toate zilele cu mijloacele precare ce le avea la îndemână. Când caloriferul nu funcționa, Smărândache și soția lui forneau un turneu pe la prietenii cu scobe de teracotă și se așezau lipiți de ele spre a înmagazina căldura, rămânând în vizită cât mai mult cu putință, făcând mari scorțări de a interesa prin anecdote și știri senzaționale. Prin numeroși și cunoscuți, Smărândache și doamna Smărândache izbutau să obțină cartele la felurite cantine, fiecare din nefericire în altă parte, și seara își comunicau unul altuia lista de mâncare. Oriunde era o conferință urmată de bufet, Smărândache, ca și Gaitanii, era nelipsit. Dacă mergea la Sinaia, îi întâlneai pe Smărândache și pe Madame Smărândache venit cu un tren CGM duminical. În Belsa, o excursie fără ei era ceva de neconceput. Smărândache se strecura peste tot, singur sau cu soția. Probabil că aceste expediente îl obligau să fie prezent peste tot unde se pune la cale vreo festivitate, ceea ce îl fila să renunțe la bucuriile picnei clasnice. În ciuda aparențelor, Smărândache avea crize de indolență claustrală. îi plăcea să stea în pat ziua întreagă și să citească. Plictiseala pe care o pricinuia nevoia de a se gândi zilnic la problema mesei, nu se ghicea de cuperar și fugitiv pe față și într-o anume tremurătură și precipitația glasului. Încolo Smărândache era un om purul zâmbitor și dătător de optimism altora. Ședința din salonul laborator al fostei doamne Vasile Sălascări se începu cu un număr neavând nicio legătură cu ocultismul și care era menit să acopere adevăratul scop al reuniunii și să dea lui Sufletel, Gulimănescu, Gaitani și celorlalți o motivare a prezenței lor în acel loc. La un moment dat, madame Vasile ieși pe o ușă laterală în fața întâiului rând de scaune și se întoarce aproape numai decât însoțită de un om îmbrăcat cu halat alb care ținea de cura un câine danez. În murmure de admirație îi bucniră în sală. Începea o exhibiție de câini. Doamna Vasile Lascari luă singură câinele de curea și îl prezentă în toate pozițiile, ridicându-l și în picioare. Câinele, gri și cu pete ca de fum mai estompate pe spinare și foarte acuzate pe la ochi și bot, era așa de înalt, încât punându-și labele pe umerii doamnei ex Vasile, păru un monstru bestial care o îmbrățișa. O coadă lungă și tare îi se îndoia între picioare. Doamna Vasile îl apucă familiar de talie, îi luă labele de pe umăr și îl fili să se dea jos, apoi îl încredință omului care îl duce înapoi pe ușă. Curând după aceea, veni cu un altul aproape tot așa de mare, negru ca păcura, cu pieptul mai dezvoltat decât restul și învelit într-o blană creasă, măruntă și neagră ca un astrahan. Exclamă contesa de Werner Sternberg, par fi îmbrăcat într-un mantou de blană, superb! Admirația se comunică tuturor din sală, în special femeilor. După aceea, omul aduse de curea doi câini corpolenți și tot așa de grandios ca și ceilalți, care produseră mare senzație. Sunt unici în țară, declară doamna Vasile mândră. Sunt din rasa Blunwood, care a început să se împutineze în Anglia, patria lor. Prima pereche a încăpătat-o când eram consilier delegație la Londra, lămuri Charles Adolf Vasile. Câinii erau de culoarea castanei, mai deschisă pe pântece și picioare și întunecată pe spate. Caracteristica lor era o piele flască ce făcea încresituri mari, elefantine la încheieturi și mai cu seamă pe frunte, ureche enorme, flăpăuge, căzându-le ca aripile unei scufii de aviator. Suflau greu, scosând afară limbi exagerate și lingând mâinile doamnei Vasile. După aceea, produse alți câini de dimensiuni mai mici. Sărmie entuziasmul doamnelor, un foxterier ca braț ca un ied și cu coada scurtă dată pe spate, al cărui bot, din cauza vorbii, semăna mult cu fața lui Costică Prelibeanu, după cum remarcă rătos. Eu mă duc, zise Sufletel după ce se termina revista câinilor, prefăcându-se că nu cunoaște scopul veritabil al reuniunii. Și eu, declară Gulimănescu. Stai, domnule, îl îndie Gaitani, mi s-a spus că urmează ceva interesant. În curând pe ușa a apărut doamna Smărândache într-o rochie simplă, cloșată și fără mâneci. Deși matura acum, păstrase mișcările și privirile profunde ale tinereții și numai o ușoară obosire a feței trădea schimbarea de vârstă. Avea mereu același turc pe toți de viață și arunca asupra fiecăruia ochii gale și puțin somnoroase, cât se vede că înainte de a veni în sală, se odihnise undeva în vederea experienței. Odată cu ea intră pe ușa din mijloc, doctorul Alex Zănoagă, în halat alb de medic și fără pensne, din care cauză privea cam risipit. O mare prefacere se constata în fizionomia lui. Doctorul Alex fusese un om plin la obraj, aproape gras, cu mustață tunsă englezește, cu un colț al gurii puțin mai lăsat într-o mișcare ironică bonomă. Înainte vorbea blajin și debita cinismele lui cu moliciune, punând în blazarea sa o notă de liniște și încredere minimă în viață, fiind, dacă nu un filantrop, un om fără uri și fără entuziasm, un egoist bucurându-se de ceea ce putea gusta fără izbi brutal în semenii săi. Acum fata devenise aspră și severă, ochii luceau ca niște cusite, colțul buzei căpătase amărăciune și ură. Figura lui Alec exprima o dușmănie calmă. Doctorul crezise că va putea înfrunta orice furtun, muncind ca medic, dar se înșelase. Obișnuit să trăiască prin hotele și cu desăvârșire fără orar fix, pierduse obișnuința practicianului. De altfel, rămânând fără apartament, nu mai află unul potrivit pentru consultații și cu greu să găsească clientelă, el care altădată cheltuia vremea la Capșa sau la Atene Palace, divizând de aforisme sceptice. Când s-a apucat să citească ceva pasional, era obișnuit să nu ia seama la bătăile în ușă, la soneria telefonului. Descoperindu-se un dușman al noii ordine, pe care nu putea tolera cu filozofie, scepticul căzu la misticism cu pretenția de a face știință. Se pasiona de ocultism și crezu că metodele științifice se pot aplica la pretinse fenomene misterioase. Doctorul Zanoagă, omul cult, cita autorii cei mai pretențioși, Pascal, Spinoza, Kant, îi sublinia violent că sunt observații marginale cu creionul, însă urmărit de o idee fixă, izola o frază din totalul paginii și o interpreta împotriva sensului general al cărții. Citi de pildă Träume eines Gespensers de Kant și cu toate că filozoful german scotea spiritele din câmpul vreunei științe posibile, sublinia de trei ori următoarea frază ca foarte semnificativă. Aceeași ignoranță face de asemenea ca eu să nu putesc să tăgăduiesc cu totul veracitatea unor istorii despre spirite. Doctorul se entuziasmă de Swedenborg și își procură prin Hagenuș Arcana Colestia, Svein Scriptura Sacra Seu Verba Domini Sunt, de Texta, Londinii 1749-1756. Studie magnetismul animal, fenomenele telepatice și făcu experiențe cu medium, descoperindu-se deodată un hipnotizator de prestigiu. Gesticulația sigură de medic, privirea încruntată sincer din prijina urii, îl făceau foarte spectaculos și agreat de femei. Într-o ședință, când doctorul încerca să adoarmă pe cineva, doamna Smărândache, fascinată de ochii lui lucind ca artificii, căzu cu capul înainte pe scaun. De atunci, cele mai izbutite experiențe le făcea cu ea. La un semn al lui Zanoagă, soția lui Smărândache se întinse pe spate pe canapea cu tălpii de picioarelor spre public. Doctorul se așeză în picioare la căpătăiul ei, cu fața de asemenea spre spectator, și strânse puțin mâinile pe care ea le ridica spre el deasupra pieptului. Apoi, deodată, Zanoagă ridică brațele în sus teatral și proferă aceste cuvinte. Om ratne, ratne, maharatne, ratnabautis maha. Repetă odată și încă odată bizara formulă din ce în ce mai rar și somnolent, aruncând mâinile deasupra trupului doamnei Smărândache, de la cap spre picioare. Când ultimul zvaha a fost pronunțat, doamna Smărândache adormise. Îndreaptă-te spre lumea duhurilor, îi porunci doctorul bătând mereu din mâine asupra ei. Caută spiritele care nu s-au depărtat încă din sfera noastră. Caută, caută! Adormita se ridică în capul oaselor cu ochii închiși, însă așa de concentrat în interior spre un punct din întuneric, încât se profidau cu pielea scoatelor ca două prune mari. Ce vezi? Întrebă poruncitor doctorul Zanoagă. Văd o ființă îmbrăcată de sus până jos în alb, parcă învelită într-un cearșaf, un păr moale, superb îi cade până pe umeri, fața e negricioasă. Ah, parcă este arsă, e Lili, Lili, ah! Adormita dădu semne de spaimă și căzut pe spate, pe canapeaua îmbrăcată în mușama. Doctorul o prinse de mâini ca să o îmbărbăteze. Vine spre mine! Reluă descripția doamna Smărândache, ridicându-se iar în capul oaselor. Ah, toată fața e un cărbune, numai ochii îi lucesc. Vorbește ceva, nu înțeleg bine ce zice. Da, spune că nu-i pare rău că a fierit în flăcări, focul ei este răcoros pe lângă acela în care vom arde noi. Tot ce a fost vechi are să se năruie la pământ, și din cenușă vor încolți flori și arbori de o frumusețe nemaivăzută, cu alți oameni care vor trăi ca frații și ca logodnicii. E pură imaginație, șopti Gulimănescu vecinilor săi. Bate câmpii. Făcura alții foarte interesat. Madame Smărândache era vădit emoționată și se uita nervoasă în dreapta și în stânga, în schimb regele Vahsang ședea ca un sfinț. Se întrebe dacă e supărată pe mine, interveni bătrâna Carcalechi. Adormita mișcă mulțește din buze ca și când ar fi vorbit cu umbra pe care o vedea, apoi zise tare. Privește în toate părțile, a auzit glasul, pare înspăimântată, își pune mâinile pe fața arsă, ah, a luat foc, e numai o flacără toată, fuge, s-a stins ca un pumn de scântei. Domnule, observă Galtani în șoaptă, o fi fantezia a doamnei Smărândache, dar imaginile sunt admirabile, nu-i așa? Minune, confirmă Babilian, care cu capul îndoit pe genunchi părea și el un medium citind în disună. Văd altă umbră venind, vesti doamna Smărândașe. Un bărbat înalt, voinic, cu fața negricioasă, cu părul încărunțit. În brațe are un acordeon. Ascultați, începe să cânte. Vai de mine ce frumos cântă! Se strâng o mulțime de umbre. O femeie tânără ține în brață un copil și-l leagănă. Nu s-aude nimic, observă nemulțumit Gulimănescu. De fapt, se auzeau teribilele trături și hămăieturi de schimb prin apropiere. Cântă, continuă doamna Smărândașe, și zice, Felipe, esmio, esmio, etuio. Cine să fie? Întrebă generaleasa Cernice. Cu siguranță bancherul ăsta, explică madame Valsamachi Farfara. Am auzit că a murit într-un accident de avion, s-a prăbușit în mare. El e, madame Farfara văzând pe Filipe, își lipi gura de urechea generalesei. Am ajutat ei ciocârlan. A crezut că Filipe e al lui. Bărbatul face semn femeii să-i dea copilul, urmăși doamna Smărândașe. Îi spune, de hade este mundo, părăsește această lume. Femeia nu vrea, bărbatul dispare ca un fum, se utopăte de cai alergând, nu mai văd nimic. Cheamă pe Filip al Macedoniei, spuse deodată Hagenuș, care până atunci stătise cu privirea absentă. Spune că fiul său, Alexandru cel Mare, vrea să-i vorbească. Tot asistența întoarce capul spre Hagenuș și începe să râdă. Pe cere, admonestă doctorul Zămoagă pe turburător. Duhul lui Filip este nempireu, nu poate coborâ pe planeta noastră. Caută cu atenție, recomandă imperativ doamnei Smărândașe. Descoperă spiritul fostului prim-ministru Ciocârlan. Cheamă-l cu gândul. Doamna Smărândașe își concentră prin ploape bulbii ochilor, ca un om care privește în zare, își strânse buzele. Sudoarea a început să-i curgă pe frunte. După multă trecere de vreme, vorbi cu un glas stins. Departe de tot strigă cineva, e o siluetă de om ca o lumină slabă care pâlpâie și nu poate să crească. Face semn cu mâinile că nu poate veni. Spune, nu mă chemați la darnic, între lumea noastră și a voastră e o prăpastie. O nouă omenire se naște, noi dispărăm pentru totdeauna. Nu mă chemați, eu nu pot să văd nimic în viitor, noi am fost născuți fără ochi pentru viitor. Fugi de acolo, se scandalize Gulimănescu. Astea sunt profeții literare, sunt învățate pe din afară. Sibila antică, râse și sufletele. Vă dau cuvântul de onoare, se jură Smărândașe, care i-a auzise, că nu e nicio mistificație la mijloc. Chiar pe mine mă surprinde. Spune lucruri de care nu știu să fi avut vreodată cunoștință și într-un stil care nu e al ei. Mai întâi nu știu o bobă spaniolescă. În realitate, cuvintele spaniole le auzise doamna Smărândașe la un film, iar restul circula de mult în saloanele mondene. Sofia lui Smărândașe părea așa de istovită, încât doctorul, făcându-i câteva pase de la bărbie spre frunte și bătând o ușor pe obraz, o deșteptă. Vizionarea de duhuri se ridică buimăcită și strânse țâmplele între palme. Madame Vasile Slascari îi dădu un pahar cu apă. Crezi în asta? Întrebă Gaitani sceptic pe prințul Antoan, care venise și el mai târziu. În locul prințului răspunse șerița. Și de ce nu? Așa cum aparatul de recepțiune prinde undele radiofonice din aer, un creier sensibil poate să înregistreze prezența spiritelor. Cu condiția să existe, zise sarcastic Filibiliu. Există, există, îl asigură Charles Adolf Vasiliev, foarte calm și convins. Doamnă, ați văzut într-adevăr un om brun cântând din acordeon? Întrebă Gaitanii pe doamna Smărândașe. Ce om brun? Se mirea aceasta. Pe care spuneți că-l vedeți? Nu mi-aduc aminte nimic, parcă am adormit. Am vorbit ceva? Interogă intrigată madame Smărândașe. Gaitanii nu mai insistă. Să spun drept, mărturisi Smărândașe. Nici eu nu cred în așa zisa lume transcendentă a duhurilor. E contra oricărei concepții pozitive a Universului. De la Kant încoace, orice prezumție de a ieși din granițele lumii relative este pentru totdeauna ruinată. Însă poate exista o sensibilitate specială pentru fenomene psihice latente, o lectură intuitivă a gândurilor din jurul nostru. Tot ce a văzut Sofia mea e probabil în materializarea ideilor secrete ale celor din sală. Șerica Madame Carcalischi, Madame Farfara, femeile în general, priveră pe Smărândache cu amenință ca pe un om damnat și lipsit de simțul comun. Convolbirea a căzut dintr-o dată din nou asupra lui Ioanide. Sunt informat, zise Tiliviliu sarcastic și subțiindu-și buzele, că maestrul Ioanide s-a făcut lacul spre a face plăcere unei groase testoase anfibii, la care ține foarte mult. Are un câine ștol pe care îl adoră și cu care doarme în pas, îl informă Gaetani. Se poate, dar are și o broască, cu un nume de filozof, nu mi-aduc aminte bine. Într-adevăr, recunoscu și Smărândache, are o broască testoasă cu numele de Seneca. Se duce acest nume, se miră insolent de grav regele Vastan. Pentru că o broască testoasă trăiește foarte mult, 150 de ani, 200 de ani, ei și are prin urmare bătrânețea lungă, lămuri Smărândache, și poate scrie de Senectute. Gaetan e râsă. Și broasca lui Ioanide scrie? Întrebă Tiliviliu. Nu scrie, dar scrie Ioanide în numele ei. Are un caiet de însemnări. Mi-am extras unele cugetări, replică Smărândache. Și scoate din buzunar un carnețel îmbrăcat în marochin. Într-adevăr, Ioanide aruncase în glumă pe un bloc câteva reflexii, desenând și niște broaște testoase și caligrafiase de câteva ori cuvintele Seneca și Desenexute. Dar Smărândache, notând pe furiș și fugitiv, dezvoltase de la el și când citea, fără să-și dea seama, umfla textul. Omul care nu compusese nicio carte, trăia oral, creierul simțind nevoia de a se cheltui. Să auzim, propuse Vasile, ce spune Seneca. Smărândache citi din carnet. Din cugetării de unei broaște testoase. Am 150 de ani și unii oameni mă invidiază. Ar voi să trăiască măcar 100 de ani. Lucrul nu e greu și orice om poate deveni broască testoasă dacă face ca mine. Stau nemișcată pe apă ca o cutie aruncată și numai rar prins pe un peștișor. Adesea ies la soare, las capul jos pe nisip și pirotesc. Pe toamnă nu mai mănânc nimic, iar pe iarnă mă îngrop în mâr și stau așa ca un fachir până la primăvară. Cresc 2 ani distribuiți în 200 de ani. În restul timpului stau în catalepsie. Condiția de a nu muri este, prin urmare, de a nu trăi. Trebuie să învăț de la om cum să lungesc viața, iar nu cum să amân moartea. Nu mă entuziasmez și nu mă mânii niciodată. Când auz, zarvă, vâr capul în carapace și devin un mineral. Sunt lipsită de cea mai înaltă bucurie, aceea a creației. Nu construiesc nimic. Sunt un monument locuit de mine însumi. În neamul nostru nu există inginer și arhitect. În țara asta, oamenii nu mănâncă broaște testoase, de aceea ne înmulțim nestingherite și trăim prin umbra curților și a grădinilor. A nu fi bun de nimic e pentru mediocru un noroc în viață. Nu am simțit niciodată din plin senzația odihnei și a somnului, fiindcă niciodată nu am muncit din plin. Toată grija mea este de a sta nemișcată ca să fiu confundată cu pietrele. Cu cât o ființă se mișcă mai mult, cu atât atrage asupra și atenția și ura celorlalte softuri. Și cu toate astea, ura e preferabilă singurătății și nepăsării. Eu recunosc broaștele testoase după carapacea lor. Pe oameni e greu să-i recunoști, fiindcă unul stă într-un bordei, altul într-un palat, încât par animale deosebite. Stăpânul meu a pus azi în zorii zilei, la suprafon, Sinfonia Spaniolă de Lalo. Ce artă minunată, ce arcoș vibrant, plin și decis. Dar vioara, parcă ar fi de balga. Carapacea mea răsună nebună și se înfierbântă scos în daburi. Ia te uită, strigă stăpânul meu la geam. Seneca a ieșit la plimbare. Ce animal redus! E o piatră umblătoare, atât și nimic mai mult. Nu pricepe o iotă din Lalo, nici nu știe că există muzica. Și iese din spinare o aburadă. Probabil este roa care se usucă la soare. Astfel mulți greșesc crezând că oamenii de rând sunt lipsiți de simțire. Oamenii au la mâini și la picioare unghii, ceea ce dovedește că au fost cândva broaște testoase. Asta îmi dă nădejde dacă urmașele mele vor deveni cu vremea oameni. M-am născut într-o fortăreață în care mă simt asediată. Am psihologia bănuitoare a unui feudal. Crezându-mă fericită, arhitectul Ioanide își clădea mereu o carapace, care nu se lipea însă de sufletul lui, fiindcă nu era a tuturor. Aș dori să-mi construiesc și eu o casă în care să pot să primesc. Durerea mea este că te răți cu mine un turn de fildeș din care nu poți ieși. Natura, pretinzând că mă apără, m-a pus în butuc. Nu voi servi niciodată ca metaforă pentru marile fapte colective. Cugetările broasei țesoase îndrepară conversația într-o nouă direcție. Să trăiești 100-150 de ani, asta ar fi scăparea noastră, observă oftând bătrâna Carcaleții. Atunci am fi sigur că vom vedea sfârșitii, am aștepta în liniște. Așa trebuie de zi pe alta, putem muri oricând. Cine ar fi crezut că vor trece atâtea ani? Curaj, curaj, zise mareșalul Cornescu umflându-și pieptul. Dumnezeu nu ne lasă. Dieu de son tron, la bonté divine nu cesse de penser au moyen de notre réhabilitation. Se auzi atunci un glas dulceal. A, dumneata ești monseniore, îl remarcă Gaetani. Omagiile mele. Ei, ce ziceți? Despre ce? Despre experiențe. Credeți în contactul cu spiritele? Biserica noastră apostolică romană nu permite pe descuvânt să admitem că spiritele rătăcesc pe pământ și pot fi solicitate de oricine într-o așa zisă ședință spiritistă. Odată despărțit de veșmântul său pământesc, Duhul părăsește această vale a plângerii. Ei, atunci, se impacientă Gaetani. Însă Domnul nostru, spre consolarea omenirii, poate acorda niște pioase iluzii, asemenea unor vise, împărtășind astfel în chip simbolic gândurile sale impenetrabile. Prin urmare, nu-i nimic serios, trase concluzia Gaetani, a cărui minte era foarte pozitivă și nedeprinsă cu clarobscurul. Monseniorul zâmbi suav și nu răspunse nimic. Vorbeam de longevitate, interveni regele Vaxan. Asta e întrebarea esențială. Putem sau nu putem apuca alte vremuri? Oh, zise Madame Farfara, oamenii între două vârste mor îngrozitor. Nu există nu asistăm la o înmormântare. Cancerul mai cu seamă face ravagii. N-au rezistență, cu fiecare zi pierd orice nădejde și se năruiesc. Madame Buhuș, care n-avea 50 de ani, Madame Sachelarie, urmașa baronului Hrisovergi Sachelarie, Ion Castri din familia Castrișoaiei lui Faca, rudă cu catargii, cu cornești, Ștefan Bârcă, postmoșier, înrudit cu izvorenii, cu pereții, cu golești și mulți, mulți. Bătrânii rezistă mai bine, își se duc cu părerea Vasilei. Într-adevăr, recunosc mareșalul Cornescu aproape plin de mulțumire. Au o filozofie de viață mai calmă. Între timp că cred că au timp să aștepte, că nu vor muri așa de curând, explică Smarandache. Există o patologie specială a seninului convins că nu mai poate muri. În Balcan au fost numeroase cazuri. Apoi viața lor e redusă la minim, la o stare quasi-vegetativă. Marile emoțiile sunt necunoscute. Îl știți pe Părâianu, zise mareșalul Cornescu. Are 90 de ani. Nici nu știe ce s-a întâmplat. N-are nicio idee de războiul cu Uniunea Sovietică. El m-a întrebat ce mai face maestatea sa, dacă mai sușește. Odată prin 1937, îi spusesem că regele avea bronșită. Apoi mi-a mai comunicat că are de gând să se ducă la moșie. Crede că o mai are. Vorbiți de decrepit. O asemenea existență animalică nu-i de dorit, intră în vorbă șerifa. Să sperăm că nu vom avea nevoie să ajungem la o asemenea vârstă matusalenică. Eh, cine știe, oftă Filibilini. După noile experiențe care se fac, s-ar zice că vârsta de 90 de ani, de 100 de ani, este normală și că vom trăi în curând 200 de ani, zice Preșganul ușor ironic. Se fac într-adevăr experiențe, spuse Smarandache. Însă eu cred că în măsura în care se va obține o vârstă mai mare, intensitatea vieții va fi restrânsă. Adică cum, stimate domni? Întrebă bătrâna Carcaleții. Să presupunem că în loc de 60 de ani, un om va trăi 200. O prima consecință este că oamenii se vor rarefia. Efemeridele se înmulțesc impetuos, ca să reziste prin specie morții. La omul trăind 200 de ani, instinctul sexual va suferi o diminuare, nu mai existând anxietatea în fața iminenței morții. Dar și calendarul vieții se va modifica. Azi un om la 20 de ani își cere locul lui în societate, atunci însă pensionarea la 60 de ani a unor oameni având înaintea lor o lungă existență nu va fi posibilă. Prin forța lucrurilor, tinerețea se va calcula altfel. Copilăria și adolescența se vor întinde până la 70 de ani. Un om se va căsători la 100 de ani și așa mai departe. Afară de asta, sunt convins că ființa care trăiește mult are o categorie specială a timpului care o face relativ să nu simtă a trăi mai mult decât ființele cu viață scurtă. O furnică, fără îndoială, are ca rezultantă a evenimentelor de la orizontul ei impresiunea de a trăi într-un an mai mult decât un om în 50. Timpul e o valoare de sentiment, pentru unii trece repede, pentru alții prea încet. Nu ești deloc pe linie, Sărigul Imănescu. Știința estimabilă este în stare să prelungească viața considerabil. Bătrânețea e o boală ca oricare alta și se poate vindeca. Adevărata soluție a problemei este metempsihoza, zise deodată Hagi Enuș. Eu, de pildă, reprezint spiritul lui Alexandru cel Mare. Hagi Enuș tremura din fălcina așa tip, producând impresia de ilaritate, încât nimeni nu se îndoi că glumește și tot îi zbucni rănării. Acum femeile vorbeau altceva. E într-adevăr miraculoasă, zicea Madame Vasile. Cu totul remarcabilă, susținu și bătrâna Carcalesi. Are o clientelă nemaipomenită. Nu poți pătrunde la ea decât cu un număr de ordine luat cu o săptămână înainte. Mie mi-a spus niște lucruri grozave care toate s-au adeverit. Cine? Vrăi capul curios Gaitani. Vorbim de una care dă în cărți. Da? Făcu Gaitani și se retrase îndată. Nu credea în ocultistică, dar nu credea totodată nici în raționamentele asupra evenimentelor câtă vreme nu se confirmau. Nemții vor fi bătuți, îi zicea Smărândache cu 10 ani în urmă, pentru simplul motiv că au stârnit războiul. În ziua când au intrat în Polonia, cauza lor era pierdută. Gaitani făcea prin aer cu mâna că argumentația e foarte originală. Odată stârnit războiul, nemții nu-l mai pot opri, oricâte victorii ar obține. Sunt arestați în Europa, înconjurați implacabil din toate părțile. Când au ajuns la Atlantic, s-au găsit îndată în situația penibilă de a se apăra împotriva unei invazii oricând iminente din partea celor de dincolo de apă. Câștigi un război când ai obținut pacea, când adversarul capitulează. Napoleon în Rusia s-a aflat pentru întâia oară în poziția catastrofală de a nu găsi în fața sa un adversar dispus de a face pace. Cucerind toată Europa, simți se află acum într-o mare cușcă din care nu poți ieși, dar în care oricând poți fi invadat. Tot ce spui este eminent, îl aprobă Gaitani. Ești un spirit plin de perspicacitate. Totuși, nemții sunt tari. Gaitani nu putea ieși de sub obsesia faptelor și tragea profit repede și fără cazuri de conștiință de pe urma lor. La saca de artă, pe expoziția gravurii germane, stăruie multă vreme și felurit conferențiar german pe perindară. Când germanii se prăbușiră, Smărândache voi să aibă o mică satisfacție de amor propriu. Nu-i așa că am avut dreptate? Gaitani se uită mirat la el, niciodată nu admita că altcineva avusese dreptate sau pur și simplu uita. Domnule, o forță mare se ridică la orizont, sovietele. Lucrul era de altfel de prevăzut. Germanii nu mai există pentru cel puțin 200 de ani. Ce zici? Proletariatul e la ordinea zilei, burghezii aparțin trecutului. Nenorociții! Am fost la ea, zise Madame Vasile, pentru întâia oară, fără să mă fi cunoscut vreodată. Mi-a spus lucruri care m-au uimit. Trăiește în casă, mi-a spus, cu un bărbat de care ai divorțat și ai în jurul dumitale o mulțime de ființe, copii de suflet. Se gândea la câinii mei. Bărbatul dumitale are mai multe nume, unul de rege, Charles, altul de stăpânitor al lumii, Adolf, și altul de împărat, Lascaris. De unde știa ea toate astea? Parantezele le deschidea să Madame Vasile, cărturarea sa nu spusese numele. Mi-a mai spus, continuă ea, că soțul meu a fost în mai multe țări în care a stat de vorbă cu oameni mari și cu regi și că în curând va merge într-o țară în care domnește o regină. E o escroacă, intră în vorbă Gulimănescu. Nu vezi că spune lucruri care se pot brodi? Exclus, protestă Madame Vasile, n-avea de unde să știe că Charles a fost diplomat. Cărturăresele astea culeg informații și au intuiție. Când intră cineva, își dau seama cu cine au de-a face. Persistă Gulimănescu. Domnule, ești un spirit negativ. Mi-a mai spus ceva care nu știa nimeni, nici soțul meu. Ai fost, mi-a zis ea, logodită cu un mort. E adevărat?" întreba amuzat mareșalul Cornescu. "E bine, e adevărat. Înainte de a mă mărita cu Charme, lucru pe care el nu-l știe, am făcut cunoștință și am fost în corespondență cu un tânăr elvețian pe care l-am întâlnit la Lausanne și care era bolnav de tuberculoză. M-a întrebat dacă vreau să le iau de bărbat și eu, din milă, știindu-l bolnav, am zis da, însă cu condiția de a mă întoarce întâi în țară și a-mi aranja situația. El părea foarte fericit și mi-a promis că îmi va trimite verigheta cu rugămintea de a considera data primirii ei ca zi de logotnă. M-am întors în țară și, într-o zi, primesc o telegramă de la sora lui că tânărul a murit. La câteva zile după aceea, am primit și inelul care întârziase pe drum. L-am pus pe deget căci era cu numele meu și deci m-am logodit cu un mort. Poftim, uite inelul!" Charles Adolf Vasiles făcu ochii foarte mici la această istorie și de mirare început să-și întoarcă buzele pe dos. Galsanii început să râdă cu subînțelesul, în vreme ce lătrături puternice de timp se auzeau în dărătul ușilor. Mă duc," zise madame Vasiles, să văd ce este." Lucrurile scăpând rațiunii comune," afirmă mareșalul Cornescu din simplă curtoazie, nu sunt imposibile, sunt cazuri și cazuri. Când a murit viața nevastă mea, s-aduce aminte madame Farfara, că mi-ai dat nu mult înainte în casă." Nu mai mi-aduc aminte," zice aceasta. Ba da, eram rău bolnav în pas de congestie pulmonară și te-am rugat să-mi citești în ceașcă. La început ai refuzat, pe urmă mi-ai spus. Să știi, dumitale îți dă sănătate și totuși ai să te întristeze moartea cuiva. O rudă de departe, nu te speria. Ei, și așa a și fost. M-am făcut eu sănătos și am murit nevastă mea. Da, dar soția dumitale ți era ruda cea mai apropiată, observă Gulimănescu. Nu, drăguță, cu nevastă mea eram înrudit pe departe prin alianțele tații. Ce ziceți? Sări deodată regele Vastan, de minunea de la biserica de lângă lac. Ce minune! Se miră toți, unii din curiozitate, sceptici prea s-a amuzat. Nu știu nimic, mărturisi mareșalul Cornescu, care se credea foarte competent în tot ce privea mahalaua respectivă. Zise regele Vastan, cu o seriozitate imposibil de clasat dacă suspectă sau autentică. Toți sfinții de pe pereți au fugit într-o noapte. Tot orașul vorbește. Într-o seară, o femeie a văzut cum ies pe fereastră în zbor, ființe transparente și poleite, care o luau spre mănăstirea Plumbuița. A sculat îndată pe dascăl și i-a arătat. Dascălul a intrat cu lumânarea în biserică și a găsit toți pereții goi, fără sfinți. De-abia se vedea un contur roșu. A doua zi s-a dus la Plumbuița și a găsit toți sfinții lui gemuiți pe un perete. S-a făcut slujbă și, într-o noapte, sfinții înduplecați s-au întors pe pereții lor. Gaitanii hohoții. Absurdite, declară Gulimănescu. Superstiții barbare, criminale, rămășițe reacționare, strigă sufletel trecându-și mâinile prin păr. Ce zici, monseniore? Întrebă Tilibiliu pe prințul de Băleanu. E de competința autorităților ecleziastice ortodoxe de a verifica dacă a fost sau nu un miracol, răspunse acesta. Dar credeți în posibilitatea unei minuni? Întrebă generala sa Cernicel. Oh, zise monseniorul cu o blândă ironie, puterea Domnului este infinită și semnele pe care ni le trimite sunt multiple. Minune, mormăi Babigian. Crezi că a fost minune? Întrebă Tilibiriu. Spun că imaginația populară e o minune, parcă e un tablou de primitivi italieni, fiind ieșind pe fereastra bisericii, luând-o pe deasupra lacului spre mănăstirea Plumbuița. Minune? Pistolul Balcazar, dacă ar fi trăit, ar fi pictat asta, era armean. A nu crede în miracol, decise șerica ca într-un panseu, este a nu admite surpriza în viața de toate zilele. Și cu toate astea, nimic din ceea ce ni se întâmplă n-a fost prevăzut. Totul e împotriva oricărei rațiuni. Pentru aceea, zise Gulimănescu, care nu a studiat dialectica istorică, tot ce se întâmplă e perfect științific. Șerica întoarce spatele lui Gulimănescu. Ascultă, zise Tilibiriu cu sarcasm. Când le închiriai casa la nemți, prevedeai dialectic ipostaza dumitare de azi? Gulimănescu se roșii. Gaitanii făcu repede o retragere, prea evita scandalul. De altfel, doctorul Zănoagă reapăruse, gata de a reîncepe experiențele. pe canapea se așezat acum Zenaida mamă, zisă spre chineasca. Doctorul ridică din nou brațele în sus, autoritar, și spuse de trei ori cuvintele misterioase. Om ratne, ratne, maha ratne, ratnabofi svaha. Zenaida a început să tremure din ce în ce mai puțin din cap și strânse soapele adânc. Fața ei pierdu aerul obișnuit de imbecilitate și deveni aproape spirituală. Îndreaptă-te spre lumea duhurilor, îi spuse doctorul zănoază poruncitor, făcând cu mâinile paste asupra trupului ei de la cap înspre picioare. Caută duhurile care nu s-au îndepărtat încă din sfera noastră. Ca un orb, adulmecând prin beznă, Zenaida, ridicându-se în capul oaselor, căuta. Pune, ce vezi? O invita doctorul. Văd un zid, zise Zenaida transfigurată. Lângă el sunt trei oameni în picioare. Un pluton de soldați întind puștile spre ei. Ah, ce fum, ce zgomot, cei trei cad. Ba nu, unul din ei, cel mai înalt, se ridică, vine spre mine. Ah, se prinde sânge și râde, râde. Privește bine, îl cunoști? Dar mi se pare că e Max, Max Hangerliu, vine la mine, vorbește ceva. Spune, acolo la voi este fiul meu, îl văd, este ascuns printre voi. Aflați de la mine, el nu va fi prins niciodată, zadarnic îl chinui. Nici un domn nu se va naște din oasele sale, iar fiul meu nu va fi prins, nu-l chinui. În acest moment s-a auzit prin sală un zgomot ca de om care fuge în vârful picioarelor, chiar după aceea o lătrătură furibundă de câini, o învălmășoară de animale lovind cu trupurile și cu cozile în ușă. Zgomotul devenea așa de mare prin agitația ce se stârnise în sală, încât Zenaida se deșteptă, uitându-se mirată în jurul ei. Madame Vasiliev ieși din sală să cerceteze cauza neliniștii câinilor. Se pare, zise ea, întorcându-se după o bună bucată de vreme, potolirea câinilor fiind anevoioasă, că cineva a ieșit sau a intrat în timpul ședinței. Eu mă duc, spuse suflețel în faptul lui Bunimănescu, înfricoșat de ideea că reuniunea ar fi putut fi spionată. Vin și eu, răspunse Bunimănescu. Toată lumea, puțin turburată, se ridicase în picioare, pregătindu-se să plece. Prințesa Șerica căuta cu ochii prin scală pe Filip și nu-l găsea. Filip! Filip! Strigă ea. Filip fu căutat în toate părțile de Vasilev și soția lui, dar în zadar. Dispărse. Nu e nicăieri, spuse Madame Vasilev. Probabil că el a fost acela care a plecat să sunt câinii să se agite. Asistența a început să iasă din sală. În ușă, Madame Vasilev, scuturând o cutie de tinichea cu orificiu, ca o urnă, îmbia pe fiecare vizitator care pleca. Dați ceva pentru câinii noștri, dați ceva pentru câinii noștri.